efter så gott av håret mitt nu. Det skulle ha varit här. Jag liker det när du snackar, och jag liker det när du lavar. Det skulle ha varit. Jag står och ser ut i gården, gammal man förbi. Han är bara gammal, han är inte längre en man. Men kommer vi oss dit nästan nu märker vi att glitter i oss långsamt går över i sand. Jag kan inte heller lova. Det skulle vara.